finns ett mål. En liten grop där alla är, det finns en mall. Men ni får aldrig in mig där. Hej hund! Var det inte så inledningen skulle vara? Hej hund! Nej. Nej, vad skulle inledningen vara? Vi säger alltid bara hej. Nej, men du sa ju att du ville öppna ett avsnitt med att säga något annat. Nej, jag sa att jag ville att avsnittet skulle heta. Aha. Vad skulle avsnittet heta då? Shoecat. För att... Är det en fråga? Ja, för att det låter coolt. Jaha. Och för att temat på dagens avsnitt är... Shoecat. Ja, katter helt enkelt. Och nu hade det varit bra om din katt ville jama lite kanske. Nej, hon leker med ett snöre. Shoecat. Hur många katter har du haft i ditt liv? Jag själv har haft 2 katter. Men min mamma har ju fött upp katter när jag bott hemma. Så vi har haft jättemånga katter hemma. Mysigt. Ja, hur många katter har du haft? Först hade vi Siri, som var en blandning med norsk skogskatt. Långhårig på landet. Sen höll vi en av hennes kattungar som var korthåriga, som heter Randy. Sen skaffade vi Lisa. Sen fick Lisa 3 kattungar. Och nu har vi kvar en av kattungarna som är innekatt i stan och utkatt på sommaren. Så det blir 1, 2, 3 plus 3 blir 6. 6 katter. Okej. Okay. Ja. Din vad ska man Svante. Kalla det? Svante. Va? Svante. Nej, din berättelse om dina katter var mer djupgående, tänkte jag bara på. Ja, men jag var ju tvungen att tänka. Ja. Nej, kan men, berätta ännu mer om mina katter. Nej, men jag menar vad du, det lät som att du faktiskt hade tänkt. Jag lät ju bara som jag var lat. Ja. Jag lade ner sedan 0 energi i mitt svar. Du kan vara 0 energi. Jag är väldigt sömnig idag. Ja, men jag tror det kommer vara väldigt låg energinivå. Ja, kommer vara så dålig, så tråkig podd att lyssna på. Jag kommer vara såhär set så bara, och bara typ. Ja, har du haft katt? Ja. Går dina katter på kattlådan? Ja, precis. Ja. Vad äter dina för foder? Nu ska vi börja snacka om Royal Canin. Vi klarade liksom 2 veckor engagerat. Tredje vecka så tvingar vi fram någonting. Det är så dåligt ändå. Åh, wow. Du byter foder till din katt, va? Ja, jag brukar köpa lite olika. För att hon ska ha stålmage, tänker jag. Så klara av att äta olika saker. Men det blandar bästa är bebisfoder. Blandar du mjuk och blött? Nej, hon äter mjuk och blött. Mjuk och blött? Nej, hon äter bara torrfoder. Du vet att det är lättare för katter att få tarmproblem och njursten och sånt. Och tandsten om de inte äter blött mat. Det är... Pratar vi det om i podden eller pratar vi om det privat? Du har aldrig någonsin sagt det innan, så att jag vet inte. Nej. För det är det här med blod på maten. Katter får ju se mer blod när de äter djur, typ möss. Ja. Och det får de ju inte i sin människoanpassade diet. Så därför får de ett problem. Det är därför katter borde äta blöt mat. Va? Har jag hört. Nu får... Ja, okej. Okay. Katter... Vilda katter, eller inte vilda katter, men... För vi har inga möss hemma. Utomhuskatter äter ju möss och djur. Och i möss och djur är det väldigt mycket blod. Okay. Vilket är vätska som katterna får i sig. Ja. Innerkatter får inte i sig det blodet. Och de dricker ju inte upp de dricker inte så mycket vatten så att det kompenseras. Jag förstår. Därför... Är det negativt med torr mat som gör att katter kan få typ njurproblem, sägs det. njurproblem. Så du kanske ska ta och sticka hela på blod på torrkattmaten? Nej. Jag har ingen blod hemma. Du har väl en kropp? Jag vill inte skära i min kropp för att ge blod till min katt. Du behöver inte skära, du kan sticka. Nej tack. Okay. Brukar du ge blod till dina katter? Nej. Min katt äter djur på sommaren men inte på vintern. Och nu så ska han få en njurdiet. Tydligen så vet ni här. Så han ska få njuranpassad mat eller någonting. Du sa att du gillar att ge din kattunge mat. Ja. Jag läste att kattunge mat ger man till kattungar för att de innehåller mer av ett visst ämne. Ja, det ämnet. Sadern. Okej. Okay. Eller vad sa du? Jag sa jag har det ämnet. Eller jag sa det ämnet, men nu sa jag det ämnet. För du sa bara ett ämne. Och då narrade jag dig lite smidigt där och sa jag har det ämnet. Aha. Det var ett skämt på din bekostnad. Ja, jag hörde inte ens ord. Det var lite taskigt kan man tycka, men nu var det så det blev. Det är okej. Okay. Vi får vara taskiga mot varandra. Okej. Okay. Jo, det var det jag skulle säga. Okej. Okay. Mm. Mjölk. Det är så låg nivå här. Så dålig podd. Det är så dåligt. Jag är så nära på bara vilja stryka allt och bara... Vi kan ju försöka eller vad? Ja. Nej men jag tycker vi kör och så släpper vi det så får folk bara lära sig att man kanske inte ska lyssna på alla avsnitt ens. Eller alltså, man kan ju lyssna de första typ sekunderna, men hör man att det börjar, för vi, alltså, jag tror vi hade segaste starten på det här avsnittet också, och märker man att vi liksom inte har flow då är det bara att stänga av egentligen, för att det kommer inte bli någon skillnad på hela avsnittet, utan det kommer bara vara den här skitlåga nivån. Jag skulle säga någonting. Jag är duktig. Katter. Får jag säga det jag hade tänkt säga om kattungarna nu? Ja, absolut. Nu tappar jag bort. Det är så dåligt. För mycket text. Jo. Mycket text. Sitter du och läser? Har du manus? Har du manus till podden? För det visste inte jag att det var en del av sättet vi jobbade på. Jag hade tänkt säga att moderns mjölk är mycket. Varför skrattar jag? Ingen aning. Moderns mjölk är mycket viktig för kattungar eftersom den innehåller näring som kattungarna behöver för en god tillväxt. Ja. Denna mjölk överför antikroppar till kattungarna, mm-hmm, vilket hjälper dem att skydda dem mot infektionssjukdomar. Mm. Vad snyggt, du har dörligt att du har manus tycker jag. Man hör ingen skillnad alls nästan på när du pratar vanligt och när du har manus. Det är som samma flow och allting. Skickligt gjort. Ja. Här var det. Här står det jag hade tänkt säga. Jo, men när katterna är ungefär 4 veckor så börjar de äta fast föda. Mm. Och så börjar den avvänjningen och så äter de, diar de och äter fast föda. Mm. Och så skulle jag säga att övergivna kattungar, från övergivna från mamman då, de borde man ju inte ge katt eller mjölk, komjölk. Eftersom... Komjölk? Ja, man borde inte ge dem komjölk. Nej. För att de är katter. För att kattungar kräver en högkaloridiet som innehåller mer protein än kosten för vuxna katter. Ja. Unga föräldralösa kattungar kräver mjölk var tredje timme. Ja. Och modersmjölkssubstitut för katter tillverkas för att mata kattungar eftersom komjölken inte ger alla nödvändiga näringsämnen för kattungar och är olämplig. Var det här du skulle säga? Alltså det var ja. Du hade så här, jag skulle säga en sak och så var det det här. Nej, men det är det inte att säga. Kattungar kräver en mer högkaloridiet som innehåller mer protein än kosten för vuxna katter. Alltså, du och du ger din katt bebis mat. Ja. Alltså kanske inte det är bra för hon, att hon blir din tjock. Katt kanske. Ja. Men hon är inte så tjock. Så tjock. Men hon är lagom. Tycker inte man ska vara så hård mot folk bara för att hon är runda. Okay. Tycker hon är jättesöt. Är okay. Visste du att 80% av alla vita blåögda katter är döva? 80% av alla vita blåögda? Av alla vita blåögda katter är döva. Det är inte sant. Hur vet du det? För att jag har sett jättemånga vita blåögda katter eftersom att min mamma föder upp ragdolls. Och vita raser som till exempel får en white. Det här låter som nazistpodd nu. Omfattas inte av denna defekt. Alltså har inte säkert Birma heller. Alltså har säkert ragdolls och Birma den dominanta W-genen som ger den vita pälsfärgen. Alltså det här är så himla, alltså det är typ ingen som kommer vara med på det här tåget du kör nu. Får de väl läsa på Wikipedia så fattar de bättre. Ja, men det är ju ingen, alltså det är sån, så låg nivå. Alltså du har ju specificerat in det på så liten målgrupp som du försöker nå med den här podden just nu. Det var ganska intressant att 80% av alla vita blåögda katt döva. Ja, men det var ju inte sant heller. Det fick jag heller. Till och med höra. Vadå, det är det väl visst? Ja, förutom alla de raser som är vita och blåögda. Vet det var du vad som det definierar du sa en raskatt? Du sa så här, alla katter som är vita och blåögda är döva ish. Förutom de raserna som är vita och blåögda. Det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Ja, eftersom de raserna bär på den dominanta W-genen. Men vad är, alltså, nej jag vill inte ens veta vad det är. Det är bara... Det går inte att klicka på den. Jag har inte ens en Wikipedia-sida. För ingen bryr sig. Vet du vad som definierar en raskatt? Nej, berätta. Berätta definitionen. Om den har stamtavla. Ja. Alltså, om Karamell skulle få kattungar och du inte... Karamell är kastrerad. Om Karamell skulle fått kattungar innan... Karamell är kastrerad. Om Svante skulle få kattungar. Det kan man inte. En kille, fattar du också? Det så jag kan säga. Jag tror faktiskt att det heter så att ställa i sig på hondjur och kasta i sig på handjur. Men det är fel. Varför då? Kastrera. Vänta, nu ska jag se så jag ser det. Jo, så här tar man bort könsorgan eller exakt. Någonting sånt där. Ja. Och sterilisera är när man bara typ knipsar någonting eller så. Så att man kan ju göra båda på båda. Det är samma sak på människor. Du kan både sterilisera människor och kastrera människor. Det är bara att det är olika. Eller så kan du sätta in en liten plastplupp på killar har... så att inte man kan komma ut. Ja. Varför vet eller, jag eller sånt så kan, här? Eller så kan du bara pull out. Eller? Pull out. Pull out. Är inte det ett preventivt medel? Pull out. Mm. Om du menar definitionen att pulla någon som nej, att ha det nej. Som ett sakligt preventivt medel. Så sure, det funkar nog. Det är ett jätteeffektivt preventivt medel dock. Men jag, alltså att dra ut den. Jaha. Jag trodde det var någon sån här p-piller eller något som heter pull out. Nej. Jag bara, fan är det här? Det här är också jättekonstigt skämt. Det var inte kul heller. Men jag fattar ju inte. Nej men alltså det är helt okej. Alltså, du behövde verkligen inte fatta för att det var inget kul även om man fattade. Och det här med pull out, det ska ju inte vara så effektivt och inte rekommenderas heller. Nej. Det var ju det som var lite så här kärnan av skämtet. Men det försvann liksom helt. Ja. Okay, det var väldigt konstigt. Jag är bara, ingen flow idag alltså. Ingen flow. Jag kan ju meddela jag att jag inte på har... Jag kan ju meddela att jag har inom citattecken tagit min sömnmedicin för kvällen. Så jag har en anledning att jag har injicerat min sömnmedicin i munnen. Man injicerar inte i munnen. Nej. Svalt då. Varför tog innan, du det innan podden? Jag pullade ut mina tabletter och svalde dem. Men det är jättekonstigt att ta sömnmedicin innan podden. Jag tycker inte vi ska, jag tycker vi ska ha det som regel på något sätt. Att vi tar inte sömnmedicin innan vi poddar. Nej men Anna. För då blir det så här konstig podd. Aj, men du var ju också på konstigt humör, sa du. Ja, jo, du kanske men... ska sluta knarka innan poddarna då. Ja, knarkar inte. Påstår han. Ja. Ja. Jo. Vad är något mer jag tänkte på? Jo, men att om jag inte tar min medicin, då blir jag ju för hype. Och då kommer inte du få någon syl i vädret, och det blir inte heller bra. Men det är det som är så skönt. Det är därför jag vill podda med dig. Så att du slipper prata. Man kan få cred ändå. Jag tänker jag kan bli kändis på dig liksom. Du kan bära mig till kändiskap. Ja, men jag är snuvig. Och om jag bär dig, då kanske jag får hjärnhinneinflammation. Ja. Och dör. Ja, trist. Då blir jag ännu mer kändis. Jag ska kolla hur långt jag har kommit. Jag har kommit 16 minuter. Ja, det är nice. Jag hoppades att vi skulle ha kommit längre. Så det kunde vara slut snart på det här lidandet. Jag funderar, min katt har fått bornasjukan, som också kan kallas för vingelsjuka. Jag sa ju att jag ville att det här avsnittet skulle heta Tjukatt, för att jag alltid, eller jag sa att det var en dröm jag har att döpa ett poddavsnitt till Tjukatt. Jag försökte börja prata om bornasjukan, men jag tänker att vi kanske kan bara döpa det till sämsta avsnittet istället. Ja, vi kan döpa det till Hej hund. Jag vill inte. Alltså grejen är att jag hade någonting kul jag skulle säga när jag inledde. Nej men lyssna, jag tänkte en grej när du pratade om bornebosjuka, så tänkte jag, det här ska jag säga, det här kommer bli kul. Och sen så började jag med det här när jag sa att du vet bla bla bla dröm Tjukatt, och då hade jag glömt bort vad det var jag skulle säga. Så att, just därför du kanske kräver sån där minnesinjärn. Det var därför det inte blev något kul alls den här gången heller. Jag vet inte vad som händer idag. Det var jättekonstigt. Jag vill berätta om barnasjukan. Okay. Som är en vingelsjuka som jag funderar på min katt har fått, för han är lite vinglig. Det är smärtstillande. Du kan inte bedöva din katt och sen säga det, men jag tror att han är sjuk. Han vinglar ju fram. Han går i krukväxterna. Jag har lämnat en snap på min My Story där. Så här, bankar på honom med en hammare och bara, jag tror han har stukat foten. Men han fick ju uppenbarligen smärtstillande efter han var vinglig. Okej. Va? Vingel är inte smärta, det är dålig balans. Virus som drabbar kattens nervsystem. Framträngande symptom, kraftlöshet och dålig muskelkoordination. Inget botemedel finns, utan man brukar skjuta katten av barnet. Va? Skjuta katten? Vi kan skjuta drabbade katter av barmhärtighetsskäl. Källa behövs. Källa behövs. Vad är det för redneck Wikipedia-sidor? Jag måste säga, först vill jag börja säga förlåt till min pappa. Man får skylla sig själv att inte han lyssnade igenom det här. Men min pappa, han var känd som kattmördaren i kommunen när jag var liten. Att han sköt katter? Ja. Så om man inte ville ha en katt så gick man till din far? Ja. Till herr Joe? Ja. Och så fixade han det. Kan vi inte kalla honom för herr No istället? Så blir herr fru, dotter Jo och herr No. Alltså jo, vi kan ju det, men det var ju inget roligt. Jo! Nej. Ja, så alltså går man till herr No och vad tror du sen? Vadå, vad tror du sen? Du gissar ju rätt, jag tyckte jag var jättetråkigt. Jag trodde att du hade, det hade varit roligare om han typ bara åkade och köra över katten med bilen. Nej, i alla fall, han hade vapen och det visste folk, och så någon gång hade han hjälpt till att skjuta någons katt. Och så gick, så okay. fick folk reda på det sen, så då började han skjuta katt. Okay. Han tyckte inte det var så kul, inte kul alls, men han hade inte mag att säga nej. Okay. Så sen bad han för att skjuta vår katt istället. Märkligt. Mycket märkligt. Ja, för mig, han sa så här att han testade vad som var bäst när vi hade kattungar typ, och de inte blev sålda. Han dränkte två stycken i en damm. Mm. Men det var tydligen lite hemskt det med. Det blir ganska hemskt att döda saker. Ja, inte höns. Kattungar. Höns kan vara ganska kul att mörda, har jag hört. Men, okej. Okay. Antingen så kör man det klassiska nacksvinget. Kan man göra på kaniner och sånt också. Ja, så du håller i nacken och liksom och bara så knakar det. Men, och det roliga döda med höns är att, eller så tar du dem på en stubbe. Det är en så kallad huggkubbe. Och så tar du en yxa och så hugger du av halsen och sen släpper du hönan. Så springer den runt utan huvud. Det låter ingen så kallad nervik. Stackars hönan. Så har ormar också. Att om du hugger av huvudet på ormen och sen kastar in den i hönorna, så flyttar de på sig. Har de på åla ett tag till. Okej. Okay. På tal om katt. På tal om katt. Vet du vilket djur som vår tamkatt härstammar ifrån? Vad menar du? Eller jaha, ja, jag förstod frågan nu. Eller nej, berätta. Fallbäckkatten. Många tror att det är den vanliga vildkatten. Men i... Nu tar ni ett sumpet. Så du ställer latin. Frågan, vad härstammar vår katt ifrån? Och svaret är katt. Nej. Det var det Alltså, det finns ju olika kategorier. Jag vet inte hur inne du är på jag vet inte hur inlärd du är på Carl von Linnés system. Han har delat in djur och växter system. Sluta säga det som att du inte läser från Wikipedia. Ah, jag vet inte. Jag läser inte från Wikipedia nu. I bla bla bla system bla bla bla. Jag har inte gjort. Jag läser inte nu där sånt där jag kan sen innan. Ja, men det är jätteknasiga ord du säger. Det är bara det att inte du förstår. Det är inte mitt fel att du är så obildad. Carl von Linné. På typ 1700-talet. Var det Carl von Linné du sa? Ja. Ja, men då förstår jag. Vad tyckte du jag sa? Nej, jag vet inte. Du trodde jag sa. Jag tror bara jag inte lyssnar. Nej, men jag sa. Jag är jättetrött verkligen. Så det är jättesvårt. Ja, men du vet, att hänga med i det här. Hans system som han delar in på. Det är så dålig podd. Det är bara. Skäms. Till och blev. Jag vill inte att någon ska höra det här. Det var. Och när det blev ändrades när och kontrollerade det här och insåg att jag byter ut olika ord mot olika läten för att vända inte lyssna. Och jag tyckte det höjde stämningen lite. Jag fattar inte. Jag har du hört talas ingenting? Om oj. Har du hört talas om skatt? Va? Ja. Skatt. Katt. Och de experimenten. Nej. Katt. Va? Nu byter jag ut Schrödingers katt mot katt. Ja, vad rimligt. Då förstår jag ju precis vad du menar. Ha? Då förstår jag ju precis vad du menar. Jättesmart. Ja. Men är det i alla fall. Det finns en någon kategori inom djur som kategori. Heter kattdjur. Det är så som att det finns hunddjur. Katt. Och i alla fall kattdjur en kategori. Finns det massa underkategorier till. Under tamkategorier. Olika underfamiljer. Kategorier. Underfamiljer. Och på latin heter själv ja du. I alla fall. Och en underfamilj är Feliz. Navidad. Ett släkt, eller ditt släkte. Nej, Feliz bara. Och där ingår till exempel många som är väldigt liknande tamkatten väldigt mycket i både utseende och ja. Men personlighet. Men nej, du, egentligen inte. Tamkatten. Ja. Tamkatten. Som ja. Du säger nu. Vet du hur många olika raser det kan vara? Ja. Jag tror och vet du hur att... olika de kan se ut? Ja, men i du alla fall. Du kan inte bara säga att en sak ser ut som tamkatt. Lyssna det är så här, att... det finns mellan på vilket system man går till så finns det antingen 60 men i sådana fall är ju olika raskatter registrerande. Eller så finns det 37 stycken registrerade. Jag tycker hund är ganska lik tamkatt. Ja, visste du att hyenorna tillhör kattsläktet och inte hundsläktet? Ja. Det visste du inte alls. Det är klart man vet det. Har du varit på Nordens ark någon gång? Nordens ark? Mm. Aldrig hört talas om. Fan vad du ber. Där har de i alla fall en pallaskatt. Och det ser ut som en vild katt. Men pallaskatten är en egen. Ett eget släkte. Och så den är liksom släkt med vildkatten. Men går inte under vildkatt. Men under vildkatt så går till exempel tamkatt och asiatisk vildkatt och falbkatt. Och det är falbkatten som tamkatten härstammar ifrån. Okej. Visste du att det finns 4 olika sorters lodjur? Nej. Varav i norra USA finns det 2 olika sorters lodjur. Okej. Och till exempel Pantera, du vet vad det heter. Eller ja. Det heter, ja, Pantera. Ja. Det släktet ingår lejon, jaguar, leopard och tiger. Så de största kattdjuren liksom. Ja. Men till exempel puma, som också kallas bergslejon, har ett eget släkte. Vad heter det? Puma. Släkte puma. Och de är betydligt närmare besläktade med Feliz. Alltså de tamkatterna är inom släktet Feliz. Vet du vilken... En till exempel lodjur och de andra stora. Vet du vilken Feliz-kattens favorithögtid är? Jul, Feliz Navidad. I alla fall, visste du att... Så kul var det. Jag vet. Visste du att tamkatter avlade så att de ska gilla människor? Om du skulle ha en annan katt, till exempel en sandkatt eller en pallaskatt och göra den tam, så drar den sig fortfarande inte lika mycket till människor. För att svensk, vi kan ju kalla, i Sverige så kan vi kalla katter för viltkatter, men egentligen tama katter. Tamkatter som har rymt och etablerat sig vilt, som inte har en människa som de tar hand om. Så till exempel i stallet så kan vi se så här vilda tamkatter. Som inte har ett hem, alltså hemlösa tamkatter. Som jamar, men de drar sig liksom till människor. Fast de är skygga, de jamar ju liksom och vill ha mat. Och sen så matar man dem 2 gånger, så efter 2 dagar så går det att klappa dem. Men om du, men till exempel andra vildkatter, de lever inte ens där människor är, för de är så skygga. Jag menar, vissa katter som lever vilt i stan typ. Eller på bondgårdar, som är tama vildkatter. För att om det skulle vara riktiga vildkatter, så hade de inte ens valt att leva såna här människor. Det är faktiskt lite intressant tycker jag. Ja. Visst du att lejonet är den enda katten i kattdjurssläktet som ser olika ut om det är en hane eller hona? Jag visste inte det. För lejonhanen har ju stor man. Annars kan man bara se skillnad på kroppsbyggnaden. Som till exempel fåglar så är det ofta väldigt stor skillnad på hur djuren ser ut. Och okay. På vissa typ antiloper, för då är de större horn och sånt. Och som älg. Visste du att vissa vilda katter i Afrika äter skorpioner? Skorpioner? Mm. Och som... Det här är jätteskön podd, för jag känner att jag kan bara chilla och lyssna. Det är som för mig att lyssna på podd också. Och så kör du kattfakta. Fast du lyssnar ju inte. Jo, jag lyssnar. Men Du minns inte. Nej, men det är bara för att det blir så mycket. Det blir överväldigande. Mm. I alla fall, du sa ju det här med kattraser. Du trodde ju inte på det här med att 80% av de vita katterna inte är... Att de är blinda. Eller döva. Ja, exakt. Döva var det. Mm, just det, döva. I alla fall, och på tal om raskatter. Mm. Om inte för att... Om en ragdoll till exempel skulle få kattungar. Mm. Och ägaren... Nya ägaren eller gamla ägaren väljer att inte registrera den. Som jag vet att hundar heter Svenska Kennelklubben. Jag vet inte vad det heter i kattvärlden. Och om inte väljer att registrera den med en stamtavla. Ja. Då är inte det en ragdoll längre. Utan då blir det en bondkatt eller en huskatt. För en katt utan stamtavla blir automatiskt en huskatt eller bondkatt. Ja. Även fast det är en ragdoll. Om det... Så det är ganska sjukt ändå. Och hur olika katter alltså uppstod. Ja. Det var... Var stod det? Så jag inte hissar helt fel. Nej, men det var så att de första kattraserna var mutationer. Det förstår du vad det är. Alltså något som blev fel. Hörde du mig? Du lyssnar inte. Jag tänkte på en annan grej, det var det. Halva tiden har gått, 31 minuter, grymt, nu kör vi. Nice. Halvvägs till målgång. Ja. Katten och människan. Föda. Men... Sitter du och googlar nu i stunden liksom, efter mer kattfakta? Nej, jag sitter och scrollar på Wikipedia för jag vet att jag läste det någonstans. Okay. För jag vill inte säga fel. Nej, men då säger jag ungefär vad jag minns. I alla fall. Säg mutation... någonting så blir ju det som är rätt. Ja, det är så. I podden i alla fall. Om någon inte vet vad en mutation är, så är till exempel en människomutation är någon med Down-syndrom. Detta kan låta lite fel, men hur många kromosomer har människor? En mutation är väl bara när någonting har blivit lite fel. Ja, men precis. Till evolution uppstår väl nästan alltid genom mutation från början. Ja, så till exempel naken katt. Ja. Det är en mutation som sen blev en egen katt. Alltså. Jag förstår. Och såg att Maine Coon också var en mutation, men det fattar jag inte varför. Jag tror det var för den var stor. Ja, det tror jag också. Vad står det då? Det var jätteintressant. Tomcat. Kattsport. Tomcat. Sommarkatt. Har du hört uttrycket sommarkatt? Jajamän. Och hur definierar du sommarkatt? Enda gången jag har hört det är när Jonathan Unge pratar om det i Tankesmedjan. Mm. Det är roligt tycker jag. För vissa säger att sommarkatt är någon man bara, men en partner man bara över sommaren. Ja. Jag har hört att sommarkatter inte finns. Att det är en myt. Ja, det beror ju på hur man ser det. Det finns faktiskt en väldigt rolig myt om katter. Vad är den då? Att det var några som började sälja katter som är uppfödda i glasburkar. Men hur då? Ja, jag ska försöka hitta det. Vad det stod om det. För det var rätt frikt. Men jag minns ju så lite vad det stod. Okej. Men då tar vi det sen. Då tar vi det här för det var fett intressant. Du vet fallande katt-fenomenet? Nej. Inte? Har du aldrig försökt? Har du aldrig släppt en katt upp och ner? Nej. Jag är inte djurplågare. Du måste släppa henne upp och ner med en gång. Inte någon chans. Om du skulle släppa ett djur upp och ner så skulle djuret med högsta sannolikhet bara... pladask ramla upp och ner. Men katter landar alltid på fötterna. Alltid. Okay. På grund av ett masthöghetsmoment. Ursäkta. Förklara. Om jag förklarar det enkelt. Mm. Så kan jag förklara att katten vrider den främre delen av kroppen 180 grader. Mm. Alltså som en uggla liksom. Så brukar jag också göra. Om du släpper katten på ryggen. Medan bakkroppen vrids cirka 5 grader i motsatt riktning. Katten gör sedan vice versa, alltså fram och tillbaka. Mm. För att få bakkroppen på ett köl. Och till slut finjusteras landningen med hjälp av svansen. Okay. Hela denna manöver sker på ungefär 0,15 sekunder. Ja. Ganska fikt. Ja. Men så brukar jag också göra. När då? När man släpper mig på rygg. Ja. Hur ofta blir du släppt på rygg? Sällan. Ja. Hur ofta blir du släppt på rygg? Ja, gills det när man ramlar av en häst? Ja. Ja, då händer det någon gång i kvartalet. Coolt. Är du dålig på att rida? Ja, men jag visste inte att jag var det. Okej. Okay. Du anade men... ingenting när du ramlade av, eller? Ja, men det var ju mitt fel att jag ramlade av. Om man sitter med mobilen... Det är exakt det jag påstår. Att du inte är bra på att rida, så att det är ditt fel. Ja, men det är ju oftast inte hästens fel. Det är nästan alltid människans fel att man ramlade av. Ja, det är exakt det jag säger. Så det är jättekonstigt att du säger det som att du säger emot. En gång satt jag med mobilen på hästen. Ha? Hur många gånger kör du? Jag satt med mobilen på hästen. Okej. Bara för att min kompis gör det. Ja. Men hon har ju en annan häst som är mycket lugnare än den jag har. Ja. Så i alla fall så tänkte jag, men jag låter hästen äta lite när vi är ute och rider, liksom för lite buskar och så. Äta? Ja. Okej. För det är snällt att låta dem äta liksom. Okej. För det finns ingen löv i deras hage liksom. Det är bara gräs. Okej. Så kände jag det här en dålig idé. Okej. För att när hon tar en tugga från, hon är ju sån här så kallad arab, så hon är väldigt känslig och rädd för allting. Så kallad arab. Ja, det är ju väldigt dumt. Eftersom jag är en okunnitare på en. Är hon terrorist? Det vet jag inte. Tror du att alla araber är terrorister? Jag har läst det på Flashback nämligen. Jaha. Att araber är terrorister. Vad menar hon? Gud, slängde nu blir det här mig. Rasistpodden. Alltså någon kommer ju någon gång bli arg på mig i den här podden. Ja. I alla fall så tog hon ett bett av busken och då... Disclaimer, jag tror inte att alla araber är terrorister. Nu säger du bara för du är inte nej, rädd för att få hat. Nej, men jag vet att alla araber inte är terrorister. Jag vet, det är ju muslimer som är terrorister. Alla muslimer som är terrorister. Det är ju så det är. Visste du att det är skillnad? Muslimer, de tilldyrkar, de till muslimer. Tillber guden. Till muslimer tillber. Och araber är inte religionen. Muslimism. Islam. Jag menar islam. Det går inte så bra. Muslimer tillber religionen islam. Men muslimer och islamister är inte samma sak. Nej. För då hade du ju hetat samma sak. Mm. Vill jag bara säga. Får jag berätta om hästen nu då? Absolut. Häst. Den åt av busken. Ja, och när man kan dra en busk i den grejen så kan jag grejen liksom snärta tillbaka så här. Okej. Okay. Så satt jag med långa tyglar på hästen. Och blev hon rädd så då tog hon några snabba steg framåt. Och då kunde inte jag hålla balansen. Så jag liksom typ ramlade av med vilje. För att jag kände att det är bättre att ramla av åt sidan än att jag ramlade under hästen. För att hon tog några steg framåt? Ja, alltså snabba steg. Okej. Okay. Och jag plötsligt, ja. Det var klantigt i alla fall. Okej. Okay. Mm. Visste du? Har du sett när din katt trampar och försöker göra det bekvämt? Ja. Vet du varför hon gör så? Jag läste det på någon bild någon gång, men jag har nog glömt. troligtvis är det för att kattungarna gör så när de diar. För då trycker de på mammas bröst typ, eller mammas spena så att mjölken ska få bättre cirkulation. Och alltså lär de sig att det är nice när man om katten är glad och vill kela kan den trampa med tassarna. Den kan även trycka till med klona när man kelar med den. Det är ett medfött beteende. På det sättet stimulerar kattungen modern att släppa till mjölken. När katten vill försvara sig eller är missnöjd kan den istället räcka ut tungan till dig och springa åt andra hållet och sen busknacka på din dörr. Va? Ja. Vad är källa behövs, känner jag på det där. Här. Ska vi se vart fan söka. Prova i den där rutan som du ser där det står sök... punkt, punkt, punkt, och är ett så här förstoringsglas. Prova att sök på. Där. Sök. Katt. Inte. Katt. Här. Katten Catus Domitius Parasiticus är ett av de farligaste husdjuren som finns, trots att många vägrat inse det. Och de ser mest de söta små ofarliga husdjuren. Faktum är att de är så farliga att de kan spränga en hel stad i luften om man har otur. Sa jag att de var terrorister? Men alltså, vad pratar du om nu? Därför råder forskare att man ska hålla sig så långt ifrån katter som möjligt vid alla tillfällen, vilket en jävla massa folk ignorerar. Den enda som med lätthet kan bekämpa katter är... Det här är ju ballon... inte Wikipedia längre. Jo. Okay. Det är inte helt säkert var katterna kommer ifrån från början. Hashtag och man är väldigt osams om var de egentligen kommer ifrån. En ovanlig teori är att katterna ursprungligen kommer från cannabis, eftersom alla är så konstiga där. Men detta är högst otroligt. Eftersom det inte hade kommit därifrån så hade laserbjörnarna dödat dem innan de hade fått någon makt. Får jag ta upp mitt ämne för veckan nu? Jag ska bara berätta om en specialvariant som heter havskatt. Catus domesticus marinus. Vilket anses vara den vanligaste källan till de knarrande och brummande ljuden som på 60- och 80-talet retade gallfeber på svenska försvaret. Okay. Och så finns det en motståndsrörelse mot katterna som år 2002 spred sig som en video på internet när en kille eldade upp en kattunge och där bakgrundsmusiken till datorspelet Doom spelades till. Kattförsvarare blev förskräckta och började genast agera för att få bort videon på internet. Deras slagord var: inget gör brinnande katter kul, inte ens Doom-musik. Spännande. Sedan började antikattförsvararen att agera. De började bränna kattungar hit och dit, främst för att visa för kattbeskyldarna att de var onda. På senare år har en speciell antikattorganisation uppstått, Antikattbyrån, som kämpar för att bevisa kattbeskyddarna att katter är onda. Medlemsantalet ökar ständigt och snart har man fått tillräckligt många meddelanden för att krossa de onda katterna. De flesta medlemmarna bor i Sovjet. Kan du gissa några försvarsmetoder mot katter? Nej. Om du ser en katt finns det flera olika sätt du kan försvara dig på. Springa beroende på vilket vapen kanske du har. Om du har en kniv... Men jag känner att du har spårat ur liksom totalt nu. Vad den gör spelar inte död. Katter älskar att koka ister på döda fienders lik. Det är det jag menar. Du har ju helt spårat ur. Du har ju tappat det. Jag kan länka källan om dig. Gör det. Får jag ta upp mitt ämne nu? Ja. Mitt hemliga ämne som inte du vet om. Okej. Okay. Ja. Det är julkalendrar. Åh, vad mysigt! Och nu tror du att jag menar sådana som går på tv. Men du menar sådana man ska äta? Jag menar dels kanske sådana man kan äta, men också sådana som är andra saker kanske. Det där är min katt. Har du hört Faye Larssons julkalender? Nej. Vad har han för julkalender? Jag ska skriva. Han ska också ha en julkalender. Men han är ju lite Garvel. Har ju en liten alternativ stil kan man säga. Ja. Så han har ju ingen julkalender, utan han ska ju öppna minnesluckor fram till jul istället. Minnesluckor? Mm. Lyssna här. En gång om året skärper jag mig. Nej, tar på mig den nystrykna Bastintin-kostymen och lämnar lite tid för eftertanke. Alltså i vanliga fall så hade jag klickat i det här samtalet nu. Oj. Men, gillar du inte min Blekinge-imitation? Nej. Men eftersom vi är i podd så kan jag inte göra det. Okej. Okay. Fortsätt. Läser från loggboken och pusslar ihop spillror av minnen till fragment av ogreppbara händelser. Tänkt öppna 4 minnesluckor fram till jul. Minnesluckorna är små berättelser för när man glider runt planlöst i majonnäsen. Alla minnesluckor är fri. För lyssna på dem, tagga en kompis och skickas länk. Jag tänkte tipsa om en julkalender. Okej. Är det chokladkalender? Heter det julkalender eller heter det adventskalender där jag pratar om? Eller är, vad heter det, någonting annorlunda? Jag vet inte. Detta så kan vi välja namn sen. Ja. Många tänker ju, eller att man ska måste ha en så här chokladkalender. Kanske. Det är ganska klassiskt. Mm. Men många affärer och sånt har ju börjat med julkalendrar. De har så här ett erbjudande om dagen till exempel. Mm. Jag har ingen chokladkalender i år, utan jag följer min julkalender via Krita en femma. Ah, jag följer faktiskt också det. Det är väldigt barnsligt. Deras julkalender tycker jag är bra. De har är det så här massa tits och sånt eller? Nej, det är inte. De har sin julkalender på sin blogg bara. kritaenfemma.wordpress.com. Ja, jag ser. Du kan gå in på deras Instagram och så kan du klicka på länken och så kan du scrolla ner till lucka 1. Jag ska läsa ett inlägg här. Gör det. Julkalendern sparkar igång är titeln. Med låg, nästintill obefintlig entusiasm drar redaktionen igång 217 års julkalendershelvete. I total brist på inspiration dammar vi av det gamla beprövade topp 3-konceptet som blev en ohejdad intergalaktisk viralsuccé 2015. Men, precis som Bayern tagit ett uppbyggnadsår gör redaktionen det också. Förlåt, paus. Bayern, vilket lag är det? Hammarby. Okay. Ni kan, precis som med Bayern, vara nästintill 100% säkra på att om det blir lucka idag så blir det ingen imorgon. Ni tycks ju vara så glada ändå, era jävla kräk. Kravlöshet och... Ja, det var ett svårt ord. Laissez-faire-attityden räcker ju till en fri semester i Dubai har vi fått lära oss. 2015 var det gruvan i Västerås för killarna. Nu, sus, dus och ständiga uppdateringar på Instagram. Provocerande utav bara helvete. Nåja, nu är det dags för lucka 1. Kalle Ankas brorsöner, topp 3. 1. De gör alltså olika topp 3. Hela julkalendern, varje dag. Eller varannan dag, eller någon gång ibland. 1. Knatte. Knatte är en riktigt skön snubbe. Hjälpsam, reko och ett gott föredöme. Fina betyg i skolan och enastående resultat som gröngörling. Bygga snöbivack. Bivack. Leva på skogens bär och svampar. Snara tjäder eller fiska med dynamit. Knatte kan allt. Han är också en ledare av rang som bringar fram det bästa ur 2 av sina 3 bröder. Därtill en listig och erfaren pugilist. 2. Fnatte. Precis som Knatte, en skön snubbe. Lite mer konstnärligt lagd. Jobbar i både papiermaché och lera när han får tid att skapa med händerna. En djup tänkare samtidigt. Inte oäven att planera bryt i närliggande kiosken för att bättra på flödet i spargrisen. Och för sparsam är han. Precis som 2 av sina 3 bröder. Ifall skiten träffar fläkten står Fnatte upp utan att blinka. 3. Chatte. Precis som Knatte och Fnatte är en skön snubbe. En riktig tjejtjusare faktiskt. Har trehålat alla Kajsas 3 systerdöttrar. Kiki, Pippi och Titti. Och inte bara det. Även Kajsa själv har fått sig en rejäl resa. Ni kan ana Kalles vrede när det kröp fram. Nåväl och lika fullt. Chatte är en 100-gubbe även han. Och i kombo med Fnatte och Knatte är de en oemotståndlig initiativkraft vars framtid är så ljus att man anar dig i de gula ögonvitorna på dem. Inte ens när. Det var första inlägget då, på deras julkalender. Ja, för jag såg ju deras lucka 10 idag. Jag glömde säga att den är 10 till december 2017 klockan 23.50 och det är söndag. Ja, lucka 3 var topp 3 saxar. Ja, och lucka jag två öppnar ju bara var ju... den här sidan. Jag öppnar ju bara den sidan och ser två nakna blonda tjejer sitta och ja, man gafflar eller saxar med varandra helt enkelt. Nakna. Lucka 2 var topp 3 Red Bull-lag. Det är i alla fall, jag tänkte mest ta upp det som så här ett tips på julkalender man kan följa. Ifall man inte, eller ifall man som jag är ett fuck up och inte har hunnit skaffa någon chokladkalender eller någon annan kalender för den delen. Vet du vad jag fick? Jag var på ettårskalas på den. Okej. På vilket sätt kan ett ettårskalas vara bra? Det är ju barn där. Gillar det. Jag gillar det där kalaset. Vad är ditt hemliga ämne? Har inte du med dig ett hemligt ämne? Kommer inte du förberedd till podden? Men vi skulle ju... Jag glömde prata i micken i några sekunder. Det gör absolut ingenting. Jag tror, jag vet inte hur jag pratar. Jag ligger ju på sidan och micken har... Alltså den har ramlat och den ligger ner bredvid på något sätt. Så att jag vet vad inte hur pratade det låter vi om de senaste 30 sekunderna? Hemligt ämne. Jo, jag sa att jag var på ettårskalas. Så fick jag med mig. Men är det ditt hemliga ämne? Nej, men jag var ju tvungen att upprepa och säga det i micken eftersom jag inte pratar i micken. Jaha, men jag tror att du hörs ändå. Okej. Ja, men jag var en meter ifrån åt andra hållet. Ja, men det gör ja, ingenting. Ja, ja. Men jag tänker att vi skulle ju ha med ämnen. Vi skulle ha ett ämne, övergripande katter. Därav din 40 minuters kattinfopod. Som är jättebra. Jag ska säkert springa och hämta en cupcake nu. Så nej, nu får du prata i va? 15 sekunder. Jo. Nej. Jag tänker vara tyst i 15 sekunder. Ja, vad svårt det här blev eftersom att jag hör ju dig i telefon fortfarande. Så jag förstår ju inte att du inte hörs i podden. Att allt du säger till mig som jag hör inte hörs. Inte rapen hördes i mikrofonen. Nej, okej. Åh, gott. Har du hört? Du vet ju att hundar dör om de äter choklad. Mm-hmm. Visste du det? Mm-hmm. Och min katt åt massa chokladmuffinsmulor förut. Och det sägs att katter också dör om de äter choklad. Mm. Jag har inte sett någon källa på den. Då har vi ju motbevisat det redan då. Mm. Ja. Bra. Mm. Mythbusters. Och det är jättekallt. Mm. Mm. Jag ska till stallet imorgon, det ska bli kul. Och vad är det för dag imorgon? Måndag. Mm. Jag ska till studion imorgon. Cool. Ja. Kanske. Jag ska se hur länge har du tjötat. Åh, vi har tjötat i 54 minuter. Schysst. Schysst. Schysst. Men ditt ämne, kan du ta upp ditt ämne eller? Erkänn du inte har något bara. Du kom inte förberedd. Vi hade ju ämnet katt, men förra veckan pratade vi om så här att vi ska ta med ett varsitt oväntat ämne också. Mm. Som jag nu då så väl har tänkt igenom i en vecka och kommit fram till att jag skulle ha julkalendrar som jag inte ens vet om det heter nu då. Mm. Ska jag säga? Men jag är inte klar med mitt ämne riktigt heller, i och för sig. Ja, men berätta mer om mitt ämne så får vi vänta med mitt hemliga ämne. Har du sett årets julkalender på tv? Jag kollar inte på tv och det har jag faktiskt missat helt. Yes, inte jag heller. Bra, då kan vi avsluta mitt ämne. Nu kan du ta upp ditt ämne då alltså. Mm, det ska vara hemligt lite till. Jag vill bygga upp en spänning. Okej, jag har en fråga. Är det för att du inte kommit på något än? För det är helt okej att inte ha kommit på något också. Men jag känner att du hånade mig. Det var inte ett hån. Ska jag säga vad mitt hemliga ämne är? Ja. Jag ska bara ta ett bett av den här goda kladdkakemuffinscupcaken med rosa frösten. Jag ska bara svälja. Ta lite vann. Vann med vatten. Jag vet. Dam dam dam dam. Citat från julkalendrar är mitt ämne. Du hade ju alltså absolut inte något ämne sen innan, utan du har ju bara kommit på det här nu. Eftersom att mitt ämne var julkalendrar. Tro på Gud och ärligt vandra. Sköt dig själv och skit i andra. Kan jag få en dosa snus också? Vad är det här för julkalender? Ja, det är det du ska gissa. Krita en femma. Från 2015. Nej, det finns inte som alternativ. Men du har inte gett några alternativ. Nej. Långtradare, chaufförens berättelse. Och så mysteriet på Greveholm, men det vet jag att det inte är. Herkules Jonsson, storverkare Kaspar i Nudodalen. Vänta, var det alternativen? Ja, jag gissar på långtradare, chaufförens berättelse. Ja, jag hade fel. Det var Kaspar i Nudodalen. Okej. Okay. Hallonsaft är närande. Det finns massor med C-vitamin i hallonsaft. Jag tror det är Sunes jul. Vad tror du? Vänta, ska du läsa upp citat? Och så ska jag gissa. Jag har nu jag tror det fel. Det var Ture Svenssons privatdetektiv. Ja, jag ringer upp. Är det redan vinter? Det var ju sommar nyss. Var är hösten tagit väder? Nu klickar han mig. Bro, välkommen till röstbrevlådan. Här ska vi spela in podd. Undrar om hennes telefon dog. Fan. Nu är det upptaget. Det här går dåligt. Nu är det... Hallå. Hej. Hej. Det här vet jag rätta svaret på. Det jag skulle fråga var, är ditt ämne, utgår det bara på att du läser upp citat och så ska jag gissa vart de är ifrån? Ja. Okej. Ja, jag gillar det. Ja, jag gissar på... Är det redan vinter? Det var ju sommar nyss. Var har hösten tagit vägen? Tänk, snart är det vår. Jag vet vilken det är. Vad är alternativen? Det är min favorit julkalender. Sjömansrottor, dieselrottor och sjömansmöss. Nej, men jag döpte ett gosedjur efter det otydliga. Jag vet inte om jag har... Alltså, jag kan inte minnas att jag någonsin har sett... Jag har säkert sett när jag var barn, men jag kan inte minnas att jag har sett någon julkalender. Det var i alla fall mysteriet på Greveholm. Okej. Okay. Åh, det här är min andra favoritkalender. Knåda, knåda, korn i mull, sol och regn. Knåda, knåda. Dieselrottor och sjömansmöss. Tig med er, pappskallar. Dieselrottor och sjömansmöss. Jag tror det är Pelle Svanslös. Det var det. Men hur kan du julkalendrar? Ja, jag tror att det var att min mamma gillade dem, som köpte dem på VHS till mig när jag var liten. Så eftersom jag bodde på landet hade inte jag några kompisar, så var jag tvungen att kolla igenom dem. Sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det här kan jag också. Göta Petter! Kan du inte ta någon som är från Dieselrotter och Sjömansmöss? För du märker ju att jag bara kan en. Göta Petter, det är gumman som blev som en liten tesked. Teskedsgumman heter de. Okej. Okay. Äter inte mätt på sånt vi har hemma. Nu blir det ju sill, sylta och grejer. Dieselrotter och Sjömansmöss? Det fanns inte, jag tror det är tjuvarnas jul. Jag tror det fel, det var Sunes jul. Man får inte sälja människor, man får bara sälja grejer. Nej, jag vet inte. Inte jag heller, jag ber mig inte. Vi bedjar om skitiga barn vid vårt bord och massor av äckligt i maten. Så lätt är det att vara nöjd här ombord. Och aldrig så diskar vi faten. Äckelpotta, äckelpotta, äckat. Nu får du gissa. Dieselrotter och sjömansmöss. Det tror jag också. Och det var det. Yes. Nu var det slut. Det var sista. Sjukt. Ska vi runda av? Ja, jag tycker det alltså. 59 minuter och 47 sekunder. Jag tycker det känns bra. För att nu har vi satt helt en ärligt. Slags nu har vi slags, satt en, nu har vi satt en slags bottennivå. Så det här var ändå bättre än första avsnittet. Är det sämre, menar jag? Sämre? Mm. Ja, men det tycker jag nog ändå. Första avsnittet var, kanske var dåligt, jag vet inte, jag minns inte. Men jag frågade någon och de sa att det var dåligt på grund av att vi bara pratade om teknik. Det gjorde vi väl inte? Gjorde vi? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. De fattar inte det. Nej, vi folk... förelämpar inte jag mina kompisar. Utan... Men det är för att folk fattar inte vår briljans. Det är som konst. Vi är som modern konst. Det är svårt att förstå. Mm. Vi är som Anna Odell. Frosting på cupcakes, det är lätt att förstå. Ja. Mm. Det är en slags universellt förstått. Ska du gymma och kolla på basket nu? Inte riktigt än. Matchen börjar 3:30. Jag tänkte att jag skulle gå till gymmet vid 3 någon gång. Så att jag är på gymmet strax innan 3:30. Och sen tänkte jag kolla på matchen samtidigt som jag är på gymmet. Men varför ska du inte sova då? Men jag kanske lägger mig och sover en stund nu innan. Mm. Det är nice. Så hinner jag få lite vila. Vilket är ditt NBA-lag? Potato Nuggets. Det finns ju ett lag som heter Nuggets. På riktigt? Ja. Denver är ju Nuggets. Denver Nuggets är ett lag. Åh herregud, här tänker jag vara försöker vara jätterolig. Säger jag inte det. Så hejar du på Denver Nuggets eller? Mm. Är det ditt lag? Nej, jag hejar på High School Musical. Men det finns inte. We saw them flying. There's no Men de var inte som alternativ. Jag frågar vilket NBA-lag. Då kan du inte välja något som inte spelar i NBA. Jag vet väl inte vilka som spelar NBA den här säsongen. Denver Nuggets. Ja, vi är på Nuggets. Mm. Go Nuggets! Yes. Klassisk grej som Denver Nuggets-fans säger. Mm, vad... Hejar du på elitserien? Men du måste ju fråga NBA. Det finns ju en serie jag bryr mig om. Du kan väl fråga om den första åtminstone. Ja, men det är ju roliga att jag inte tänker fråga om den. Ah, ja, okej. Okay. Houston Rockets. Mm-hmm. Spelade Michael Jordan där? Nej. Spelade i vad Chicago Bulls. Vad hejar du på i Premier League? Och även i Washington Wizards här för mig. En stund efter att han hade gått in. Vad hejar du på Premier League och Champions League? I Champions League? Jag hejar på Chelsea i Premier League. Gött, det är han jag dejtar också. Okej, okay. Jag gillar inte han du dejtar. Men han gillar inte dig heller. Gör han inte? Nej. Varför inte? För han ringde en gång när vi poddade och svarade inte han. Ja. Men jag tycker inte om han heller, för en gång när jag pratade i telefon med dig så svarade du för honom. För han ringde när vi pratade i telefon och så svarade du. Och då kände jag mig som så här second choice. Mm. Vad gör du på spanska ligan då? Du behöver liksom bara välja mellan Valencia... Real Madrid. Vem väljer Valencia? Ärligt. Nej, men Real Madrid. Okej, okay. Jag väljer nog Barcelona. Bara för jag var där när jag är 5. Ingen bättre anledning. Nej, jag har ingen anledning. Jag bryr mig inte om Spanien. Nej, jag är på Östersund. Det är jag på annars. Jag är på Östersund. I Sverige? Jag är på Djurgården i Sverige. Eller kanske LSK. Jag hejar på Milan i Serie A. Milan, de känns som fittiga italienare som bara ramlar. Mm, ja, jag vet inte, jag kollar ju fotboll. Mitt andra surprise-ämne var fotbollslag. Ja, det var ett hockey. Bättre surprise-ämne. Hockey. Fast det var inte så himla bra eftersom att jag tog upp det. Det är ju Karlstad. FBK hejar jag på. Det är ju här. Jaha, är du i Karlstad? Ja. Färjestad. När jag var liten så fattade inte jag att det var i Karlstad. För jag visste ju att Färjestaden ligger på Gotland. Så det gick inte ihop för mig i mitt lilla huvud. Okej, okay. Sjukast jag har hört. Färjestad är en stadsdel här. Handboll, jag kan inga handbollslag. Jag hejar på dem som vinner, brukade min mamma säga. Okay. Men jag bryr mig inte mycket om... Nej, det sa hon inte. Nej. Min mamma hejar alltid på dem som förlorar, för hon tyckte synd om alla svaga. Alltså hejar hon aldrig på mig. Förlåt mamma, men det var så. För att du vann jämt då, eller? Nej, för att hon påstod att jag aldrig var den svaga. Utan, så fort någon, jag var arg på någon så påstod hon att tänk hur det barnet har det. Men det barnet måste göra det svårt eftersom det barnet var elakt mot dig. Sjukast, sjukaste grejen. Någon någonsin har sagt. Vi möter Lakers i natt. Sjöarna, ligger de i Lake Michigan där då, eller? Los Angeles. Ja. Det makes no sense att de heter Lakers. LA Lakers. Oh, kan du sova. Ingenting om basket? Jo, jag vet att man inte får studsa bollen med två händer, för då blir det dubbelstuds. Du måste studsa med en hand i taget. Okej. Vad bra. Och då visste inte du det? Jo. Nej, visste du inte jävla sopa? Så vet jag att man kan dunka den om man är lång. Det var om så himla bra att kunna en sak om basket. Man kan fler saker. Man får inte studsa den med båda händerna. Och så får man inte flytta, man får bara ta ett halvt steg när man håller bollen. Alltså en fot måste vara i marken och den andra får man flytta på. Okej. Okay. Bra. Det är töntigt, jag är ju en handbollstjej va? Så man släpper, men det, basket får man inte där, ta i varandra heller så jävla mesigt. Handboll får man ju nypa folk och köra i naglarna i sidan på dem. Låter inte så graciöst det, tycker jag inte. Och jag fick så här utvisad en gång, så alltså rött kort, så att jag får gå upp och sätta mig på läktaren. För de påstod att jag fällde någon. Men inte mitt, för att människan springer över mitt ben och ramlar. Nej, det är det ju inte. Mm. Nej, ska vi runda av? Ja, det gör vi. Jag vill runda av med någon. Jag vill säga en sak. Till nästa vecka så måste du ha med ett jäkla ämne. Ett överraskningsämne. Det hade jag ju visst det. Julkalendrar. Okej. Okay. Fast även om jag nu skulle ha improviserat in det, så gjorde jag det mycket snyggare än du gjorde. Eftersom jag hade julkalendrar och sen så sa du när jag har ett ämne, och sen så tog det 10 minuter för dig att komma på någonting, och då kom du på citat från julkalendrar. Och sen ångrade du dig, för jag frågade vilket är ditt favoritbasketlag, och då ångrade du dig och gjorde ditt hemliga ämne till vilka, till fotbollslag. Men du bajtade fortfarande båda. Okej, okay. Katt. Alltså det var där du skulle säga. Det var inte att du skulle säga någonting om texten eller så, utan du skulle bara rappa lite. Det här är också ett tillfälle så här när jag skulle ha lagt på i vanliga fall. Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Jag vet inte vad vi ska ha för ämne då än, men antagligen så blir det någonting bättre än den här veckan i alla fall. Tack så mycket för oss. Hej då.